diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2 MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Moleki Nosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 stycznia. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sawera. Kanada chce pogłębionego śledztwa w sprawie katastrofy w Teheranie i ustalenia winnych omyłkowego zestrzelania samolotu. Wcześniej zażądał tego prezydent Ukrainy. Odpowiedzialność za tragedię wziął Iran. Zdaniem szefa BBN-u to dowód na deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Na pewno na chwilę dzisiejszą możemy stwierdzić, że konflikt zbrojny na dużą skalę co najmniej jest zawieszony. W Polskim Radiu zimowa odsłona cyklu to co najpiękniejsze. Premier Kanady Justin Trudeau zażądał przejrzystości, by można było przeprowadzić pełne i gruntowne dochodzenie w sprawie tragedii w Teheranie oraz ustalić winnych ze strzelania ukraińskiego samolotu. Teheran przyznał dziś, że maszyna została strącona omyłkowo w rezultacie ludzkiego błędu. Zginęli wszyscy na pokładzie, 176 osób, w tym 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców, a także obywatele Szwecji, Afganistanu, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski również zażądał od władz w Teheranie ukarania winnych katastrofy i wypłacenia odszkodowań. Zachowanie Iranu i przyznanie się do spowodowania tragedii może świadczyć o postępującej deeskalacji konfliktu, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Na pewno na chwilę dzisiejszą możemy stwierdzić, że konflikt zbrojny na dużą skalę co najmniej jest zawieszony. Szybkie przyznanie się Iranu do omyłkowego zestrzelenia pasażerskiego samolotu, wydarzenie bardzo tragiczne, świadczy o tym, że na tą chwilę Iran nie chce, żeby ten konflikt rozgorzał z starcia zbrojne, bo konflikt trwa cały czas, ale starcia zbrojne, żeby rozgorzały z nową siłą. No i taką mamy w tej chwili sytuację. O możliwym zestrzeleniu Boeinga ukraińskich linii lotniczych mówili wcześniej politycy Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii i Holandii. Powoływali się na źródła wywiadowcze swoich krajów, które sugerowały tragiczny w skutkach błąd irańskiej obrony przeciwlotniczej. Do zestrzelenia samolotu doszło w środę, kilka godzin po irańskim ostrzale rakietowym amerykańskich baz wojskowych w sąsiednim Iraku. Ofensywa Teheranu była odpowiedzią na zabicie przez Amerykanów generała Kasema Sulejmaniego. Samochód w ogniu na autostradzie A1. Są utrudnienia. Całkowicie zablokowany jest przejazd A1 w kierunku Katowic na odcinku między węzłami Kutno Wschód i Piątek w Łódzkiem. W miejscowości Krzyża Nówek na jezdni zapalił się samochód osobowy. Do akcji wkroczyli strażacy. Nikomu nic się nie stało. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Do Rosji przylatuje kanclerz Niemiec. Wizytę Angeli Merkel rosyjskie media zapowiadają jako jedno z najważniejszych wydarzeń pierwszych dni 2020 roku. Radio Echo Moskwy podaje, że kanclerz z prezydentem Rosji omówią temat budowy gazociągu Nord Stream 2. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Druga nitka gazociągu północnego łącząca Rosję z Niemcami pozwoli rosyjskiemu koncernowi Gazprom dostarczyć do krajów Unii Europejskiej 27,5 miliarda metrów sześciennych surowca rocznie. Łącznie obie nitki Nord Stream pozwolą na przesyłanie 55 miliardów metrów sześciennych błękitnego paliwa. W mijającym tygodniu Rosja uruchomiła tzw. gazociąg turecki. Dwie nitki tego rurociągu położonego na dnie Morza Czarnego mogą rocznie transportować 64 miliardy metrów sześciennych gazu. Obie inwestycje mają dla Moskwy strategiczne znaczenie, ponieważ pozwolą na ograniczenie, a w przyszłości całkowitą rezygnację z tranzytu surowca przez Polskę i Ukrainę. Według ekspertów europejskich, w tym polskich, Nord Stream wzmacnia pozycję Gazpromu na rynkach unijnych i jednocześnie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Unii Europejskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przed nami zimowa odsłona cyklu Polskiego Radia. To co najpiękniejsze. W przyszłą niedzielę, 19 stycznia, w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie zagrają Orkiestra Polskiego Radia i trio Andrzeja Jagodzińskiego, mówi PO dyrektora programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy. Tradycją już jest, że w pierwszej części występuje nasza orkiestra radiowa. Tym razem repertuar piosenkowy, ale wszystko w tych słynnych opracowaniach wybitnego muzyka, kompozytora, aranżera, również Stefana Rachonia. I to będzie część pierwsza, a w części drugiej również mistrz Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. W ubiegłym roku mistrz skończył 90 lat i również wspaniali muzycy, również jazzowi postanowili oddać mu hołd. To co najpiękniejsze to seria koncertów zapoczątkowanych przez Polskie Radio jesienią 2017 roku. Ich celem jest popularyzacja polskiej i światowej muzyki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

moc odpikowa. Audycja pozwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Bytumusa Warzekiłez. Rosza! Dzień dobry. Dzisiaj wściekłe fortepiany. Oni jak się wściekną, to walą w fortepian, a nie w siebie nawzajem. Bo Latynosi ogólnie siebie nawzajem lubią, nawet jak są pokłóceni z jakiegoś powodu. To się przepraszają, ściskają się, potem się znowu pokłócą. No lubią się lubić. A jak kogoś wściekłość bierze z różnej okazji, niech wali w jakiś swój fortepian. Tak jak ci tutaj na przykład. Wściekłe fortepiany 2. Yo quiero rumbiar, zaśpiewał pod koniec, czyli chcę porumbować. Poturbować się w tańcu, tańcząc rumbę. Jeszcze mailem przyszło zapytanie, a cóż to takiego sabrosura, która się pojawia w wielu piosenkach? Rzeczywiście, w latynoskich piosenkach wielu pojawia się sabrosura w odniesieniu do kobiety. On zwykle chciałby, no jakoś doświadczyć albo skorzystać z jej sabrosury albo z jej dulsury. Cóż to takiego? Sabor to jest smak, a sabrosura, no smakowitości tej pani. I one zwykle są troszeczkę poniżej bioder, a odrobinkę, przepraszam, troszeczkę powyżej bioder, a odrobinkę poniżej talii. Sabrosura kojarzy się z tym, co u nas pogardliwie nazywane jest schabami. Drogie panie, jeśli któraś ma schaby, to niech jedzie do Ameryki Łacińskiej. Będą jej śpiewać sabrosura i dulsura i będą aż im się palce, tak jak moje teraz słychać, aż im będą się palce rwać w kierunku tychże schabów pogardzonych w Europie nie wiem czemu. Za chwilę wzleci wściekły fortepian Pegas. Pegaso. Caballo, caballito, caballo real. teraz, no, okazja wyjdzie na tę podłogę taką, jakże to się nazywa, parkiet, przepraszam bardzo. Manola wyjdzie na parkiet i zacznie najpierw sama. Ona ma pelo negro, czarne włosy, cara bonita, ładną buzię, tiene el ritmo, czuje rytm i wstrzymuje oddechy obserwatorów. A potem okazja, który pierwszy przystartuje, ten wygra. Manola była w tańcu, a w kącie kto stał? Hela. Stała, a potem się wściekła, siadła do fortepianu. To jest rzadki przypadek, żeby jakaś Hela grała w zespole latynoskim. Zwykle to są faceci, jak Hele wchodzą na scenę, to śpiewać jako gwiazdy i mają dookoła wianuszek mężczyzn. Ewentualnie wchodzą Hele do chórku, ale żeby Hela siedziała przy fortepianie, to przypadek rzadki. Proszę posłuchać, jak wściekle gra ona. Thank you. Troszkę Hela była oszukana. Przez CH napisana i trzeba by ją odczytać jako ciela. Nie wiem, co to jest i żaden słownik mój nie pokazuje, a komputer nie pokazuje mi słownika, więc nie mogę tak na bieżąco sprawdzić. Proszę Państwa, a teraz z pianistów czterech wystąpi. Ustawili sobie raz w życiu fortepiany naprzeciwko siebie, tak jak kiedyś u nas Marek i Wacek, tylko tam były cztery. Największe, jakie mieli i każdy został wylakierowany w innym kolorze. Siedli i zagrali. Witamina. Padło pytanie fachowe, czy oni mają jakieś inne techniki grania niż u nas? No nie wiem, jakie są u nas, ale u nas są szkoły muzyczne podstawowe i średnie i jeszcze są lekcje prywatne, które człowiek pobiera, pięciolatkiem będąc albo czterolatkiem i potem już zostaje Mozartem albo Bachem albo innym Chopinem, tak? Natomiast w Ameryce Łacińskiej, jak się trafi pianino jakieś w domu, jakaś rozklekotka albo u kolegi, to dzieci zaczynają grać. I grają, aż ktoś ich weźmie do zespołu. Czasami dopiero wtedy, jak już zaczną grać w zespole, trafiają do jakiegoś nauczyciela albo do jakiejś szkoły. I w związku z tym w tych szkołach i u nauczycieli podejście jest takie. Nie próbujemy już wytrzebić złych nawyków, złych w cudzysłowie. Gdybyś się, człowieku, od maleńkości u nas uczył, to nauczylibyśmy cię poprawnie układać palce, poprawnie przesuwać ręce. Ale skoro już się nauczyłeś i jesteś sprawny po swojemu, to nie będziemy robić niczego pod prąd, tylko spróbujemy podnieść te umiejętności, które masz. No takie mają podejście. W związku z tym, jak się patrzy na ręce pianisty Latynoskiego, to on rzeczywiście palce stawia inaczej niż nasi. A najsławniejszy z nich, no znany mi i pojawiający się w piosenkach, w poprzedniej się pojawił z nazwiska, obok Shelley Krusz. Najsławniejszy Richie Ray. Bardzo wściekły. To jest tak jak Jerry Lee Lewis przy fortepianie, tylko że Latynos. Están tirando, acúsate que Dostałem prezent. Nie wiem już, czy w którejś z audycji mówiłem o tym, że kiedyś była woda kolońska. Nazwa jej pochodzi od miasta Kolonia w Niemczech niestety. No nie mogłoby być się we Francji na przykład. No niestety w Niemczech właśnie. No, ale woda kolońska dziadek używał i pradziadek. I pamiętam ten zapach, a nie mogę nigdzie w sklepie znaleźć prostej wody kolońskiej. Są przeróżne perfumy i wody po goleniu dla mężczyzn. I ktoś mi przysłał w liście takie coś. Saszetka mała z czymś do wycierania rąk o zapachu klasycznym wody kolońskiej i nawet etykieta się zgadza. Staroświecka. Pisana częściowo szwabichą. Otwieram, zobaczymy, czy tak samo pachnie. Wspomnienie młodości. No, już widzę, że pachnie tak samo. To nie jest współczesny zapach, proszę państwa. On może się tylko dobrze kojarzyć z przeszłością jakąś, z młodością. No pachnie normalnie jak dziadek. Pachnie jak dziadek Franek. To teraz, ponieważ umyłem rączki, mogę siąść do fortepianu, bo powinno się myć ręce zawsze przedtem, żeby się potem klawisze komuś nie przykleiły do paluchów. Dwa najwścieklejsze fortepiany latynoskiego świata. I w tym utworze oni obaj, Bobby Cruz i Richie Ray, pokażą, że potrafią też zagrać klasyczny utwór. Potrafią zagrać utwór klasyczny, choć palce będą stawiać inaczej niż klasyczny pianista. Bestial. ¡Ay! Szapoba. Źle brzmi i nie zrozumieliby. Sombreros de las cabezas. Zdejmijmy czapki z głów, proszę bardzo. Wszystko potrafią zagrać. Ale jednak, uwaga kończąca, fortepian w muzyce latynoskiej, wściekły czy nie, jest instrumentem perkusyjnym. On nie przenosi melodii, tylko rytm. Czasami oczywiście melodię pociągnie, ale bębenki też potrafią pociągnąć melodię w muzyce latynoskiej. Przede wszystkim chodzi o rytm. I tym to się różni od naszego fortepianu. Na koniec stare francuskie pianino, trochę podmokłe, które przywieziono do Luizjany. Eddie Bo przy nim usiadł. Najpierw potraktował to pianino jak bar. A jak już mu się wszystko na tym barze skończyło, to se zagrał. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rozpocznij 2020 rok z praktycznym odkurzaczem workowym Electrolux z uniwersalną szczotką i filtrem dla alergików, oszczędzając 100 zł, płacąc tylko 299 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma